जो देखा पलकें झुका के होने लगा मैं बेकरार। झुका के होने लगा मैं बेकरार। दीवाने दिल को अब तो हमेशा रहता है तेरा इंतजार, चाहे दिन हो चाहे रात रहे हर धड़कन यही बात कहे तेरा रहे तेरा मेरा साथ रहे। हाथों की लकीरों में लिखा है तेरा मेरा दिल का रिश्ता है। सारे जहां से मैं बेखबर हूँ ऐसी है तेरी आशिकी। इन हाथों में तेरा हाथ रहे हर धड़कन यही बात कहे तेरा मेरा साथ रहे। तुमसे मिला तो मैंने ये जाना कितना हसी ये प्यार है। बाहों में आके मैंने भी समझा कितना दीवाना यार है। यूं ही अपनी मुलाकात